की प्रक्रिया है। लेकिन जो है समाज की सुविधा है, समाज सही रास्ते चले तो भ्रष्ट हो जाएंगे, भारत बिगड़ जाएंगे। तो ऐसी युक्ति नहीं करूँ, संग्राम होता युद्ध नहीं है, आग्रह बुद्धि लाया है उसमें, और आगामी देखो बड़ी चुनौती है। मैं नाम से हो जी कृष्ण ऐसे अगर बड़ा वाला जी की बात करता है, धीरे महात्मा कर सकता है बना ही था एक क्या करता है, मैं नहीं जाना था धीरे महात्मा मन के रूप में लगा था ही किया है। तो धीरे महात्मा तो बना हुआ है, ये एक आदत है बनने की धीरे महात्मा, इधर यहाँ करके वो होगा फिर मैं महात्मा बनूंगी। और किसी का सोचता हो या तो लड़कियों को माता के रूप में श्री राम का जो शिया था और अपने माता बनने की बात करता है। अधर्म में दृढ़ दृष्टि और धर्म में अधम दृष्टि रखना महान अपराध है। इसलिए जिसमें लोगों को धर्म संबंधी मोह अत्यंत शोक का निवारण करने के लिए भगवान को याद दिलाते हैं, श्री भगवान ने उच्चारण किया उनका निवेदन है। अथवा ये भी सरकारी से आके कह सकते हैं कि अभी तक जो है ना कुंभ राज शुद्धन हो गया, आत्मबुद्धि बता दिया गया, शरीर आदियों ने आत्मबुद्धि को स्थिर हो गया, अनात्मा को आपने अनात्मा समझा, आत्मा को आत्मा समझा, परमात्म को विद्या को मिल गई, सार हो गए जी नारे मुक्त नहीं हुए। यदि जब कुंभ राज की शुद्धि हुई तो आप मनुष्य मनुष्य होने के अंदर आप बिगड़ गए थे, सर्वम ब्रह्म जिसे सब ब्रह्म सर्वानी भूटान अभी बन बैठा तो ये सर्वान दर्शन कर लिया हमने जान लिया। आप ये सोचेंगे तो मेरा कोई कंतर नहीं रह गया, अब तो मैं मनुष्य हूं, इधर मेरे को केवल ये क्या करना है तत्व को जानना है और तत्व को ऐसी कर देना है, ऐज्ञानुभूति करनी है, तत्व को जानना है और तत्व की ऐज्ञानुभूति करना है मेरा काम है और कोई मेरा काम नहीं है। ऐसा मनुष्य को भ्रांति हो सकती है, मुख्य अपना प्रयाचन धर्म का पालन करना ही चाहिए। जनक जीवन दे, जनक राजा की जो कहानी आता है ये नंदन की धर्म कर दे, स्वर्ण स्व आश्रम राजा थे तो राज्य पालन कर देते, हरियाणा लग गया अगले कोई मादरी लग गया तो लग गया, उसके लिए डिपार्टमेंट खोल रखता हूँ, फायर स्टेशन खोला है वो हमने जाएगा भेजेगा भेजा भी कुछ कुछ मौका नहीं सुनेंगे छोटे भाग नहीं जाना, इसके लिए अलग मिनिस्टर बना हुआ है, अलग मिनिस्टर ये वो देखेगा ठीक है, गृह मंत्रालय है अग्निशामक को वाहन की व्यवस्था नहीं होंगे, कहीं आग लगी है तो ये दौड़ेंगे वो सब करेंगे, अभी हमने बारे में बताया होता है यही किया हम उनका परेड लेंगे अच्छी तरह, हमारे ड्यूटी तो आग नहीं आएगी, आग लगने में मेरे को फुर्ती थोड़ी मांगे फुर्ती थोड़ी करेंगे, जीवन में केवल कर रहे थे वो गृहस्थी थे क्षत्रिय थे सन्यास के अधिकारी रहेगा, इधर कर्मचार करके भाग ही करते थे बड़े जीवन में खोले अनेकों जन्मों का पुण्य अवसर राजा रहते हुए क्षत्रिय होते हुए जीवन खो गए, सूर्य महाराज से बन गए पास गए अपने ब्रह्म ज्ञान की परीक्षाएं नहीं गई, मैं पक्का हूं या कच्चा हूं, तो इसीलिए ये ध्यान भी होगा का जो मनुष्य जो है विदुषी सन्यासी हो गए सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं, ये नहीं है कभी, इसीलिए भगवान कह रहे हैं मोक्ष को ये ही कमेगा ना किंचित कर्तव्य ऐसे कभी भ्रांति नहीं करनी चाहिए, ज्ञान की सिद्धि करने के लिए मोक्ष को सकल वर्णाश्रम धर्म कर्मानुष्ठान करते रहना चाहिए। मोक्ष ज्ञान की कर्तव्य कर्तव्य मेर कर्माणी की मत आह सदर्म मत चाहिए, इसी की सदर्म विचार इच्छा भाषण बोल रही टीकाकार को प्रभु क्या अवतरणी का दिया भाषण करने का अवतरण का दिया ही लेकिन वही बात है शब्दावली अलग कर दिया मोक्ष को लेकर भी कहीं इतना और यही काम रहे अधर्म में धर्म बुद्धि होना धर्म में अधर्म बुद्धि होना उत्तर ये बात करने का न धर्म संबंधी मोह को दूर करें आत्म संबंधी मोह को हुआ और धर्म संबंधी मोह को दूर करने के लिए ज्ञान का मनुष्य भी यही कर रहा है गलत कर रहा है ना, उसको भी धर्म समझना हो गया, जैसा कर्तव्य उसका कर्तव्य भावना कर लिया, जो अकर्त का अवतार बना करके भगवान कहते हैं सुब्रमण मतचार नवीतम दिगम अपना स्वधर्म को भी काम करके देखते हुए तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। धर्मादिक्षय अन्य क्षत्रिय धर्मी हित गिरी बढ़कर अन्य कोई भी चीज श्रेय क्षत्रिय के लिए है क्षेत्र का है इसलिए कह दिया एक चारों नंबर हमारे यहां देखा जो जो धर्म है और उसका वो धर्म यहां से धर्म ही तो काम है कहीं धर्म को विषय का तो उसका काम आओ वैसे तो उसके धर्म है धर्म का नाम तो चार जगह तक दे रहे थे ना ये तो बड़ा नया बताया मैं हाजिर होगा लेकिन उसका 10% जो लाभ का धर्म में वो करना चाहिए ये अमीर कर रहा अगर आप 4 रुपए के 400 भी नहीं बेचिए तो भी शास्त्र का ही करता है। शास्त्र कहता है वैश्य धर्मावलंबी को कहानी अधिक से अधिक धन बचो अधिक से जितना लूट कठोर करके कमाओ यही कानून है भी है शास्त्र में उस कमाए हुए धन के 10वां शिक्षा 10% जो है जिंदगी बदल करना विभाग का 6 भाग करना एक भाग राजा को देना है एक भाग दान के लिए को देना है एक भाग पुत्रादियों के लिए रखना है एक भाग पत्नी के नाम पर रखना है एक भाग स्वार्थ सुखाय और ग्रह करना है एक भाग में और उसे छोड़कर जो जब मैं नहीं करना था 1 रुपया का 1 रुपया 5% दे चुके उसे बड़ा मुश्किल नहीं है वैसे नहीं है वो 5 रुपया वाम दे वैसे कर दुनिया है ही वो 1 रुपये से 2 रुपये देखते हैं वो दुनिया उसी और शीघ है उसे करते ही गया उसका सिंह गया है सेवा तुम करके वर्ण तय की सेवा देश की सेवा सिंह मिले मेरा मन से इसलिए आगे कहें स्वतंत्र मान नदी यहां पर जैसे करें वहां पर देंगे क्या स्वकर्मा समझ स्वकर्म स्वकर्म ही है स्वधर्म जो जो उसके लिए वर्णा धर्म आचरण धर्म सरकार प्राप्त कर्म इसलिए द्वारा हमारे परमात्मा के पूजा कराओ समझ करके जो करता है वह समय सिद्धि को अर्थात लक्ष्य को प्राप्त इसी को यहां पर कहें धन्यवाद दाक्ष अन्य स्वधर्म भी स्वधर्म भी क्षत्रिय धर्म है ये धन तम भी अवेक्षा तम नदिगम विकम प्रचलित नारसी उसको भी देखे जानते हुए समझते हुए ध्यान रखते हुए तुमको जो अंतिम को प्रचलित होना चाहिए मनुस्मृति पराशर स्मृति ऋषि टीका का हमने जाने की स्मृतियों को दे दिया दुनिया भर में सारी स्मृतियों में अलग अलग धर्म जो वर्णन किया गया ब्राह्मण की क्षेत्र की वैश्य की शुद्ध की सब कुछ कहते हैं नवी कंप्यूटर और रसोई प्रचलित न रसोई धन्यवाद शक्ति स्वाभाविका धर्म क्षत्रिय का जो अपना स्वाभाविक धर्म है उसमें से आत्मस्वाभाव व्याज के धर्म है क्योंकि अपना ही जो स्वभाव के वजह से कच्चे धन उतनी जो विवाहेगा धर्मार्थम प्रदर्शनार्थम चल वह जो युद्ध है और पृथ्वी के द्वारा धर्म के लिए हो और प्रजा की रक्षा के लिए हो स्वभाव तो बहुत जरूरी होता धर्म के लिए ही करना चाहिए युद्ध और क्षत्रियों को और प्रजा का पालन करने के लिए करना चाहिए क्योंकि धर्मार अनतम भी धर्म जो धर्म से अपकर्म नहीं है अपेत नहीं है उसको धर्म अनपेत अपने क्या करते इसे धर्मार अनतम भी परम जो धर्म कितना धर्म था ऐसा जो धर्म रूपा सिद्ध से धर्म से हटकर क्षत्रिय को कोशिशें करना चाहिए, जहाँ शंका हो ना कि पता नहीं हम हारेंगे कि जीतेंगे, वहां समझौता करने के लिए कुछ हो गया बिना हो जाओ आने क्या बनता नहीं। तो अर्जुन कहते हैं मैं कैसे करूंगा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, इसे मैं भी नहीं बोलूंगा, यही चलिए स्मृति का देखो स्मृति दे रहे हैं ीक्षि विद्यमान परम शक्तिया सर्वं यान्ति अपरालोका ये तो करेगा तो जरूर जाएगा स्वर्ग आदि को जाएगा। कि भाई यही किया स्वयं विद्रोह अच्छे अवधारण अर्थात यही उपस्थित कर्तव्य मानवे तो नियम पशा अर्जुन कहते हैं जैसे अपना अपना से प्रार्थना के विनायक पत्र जो योग है वह विश्व द्वारा एक अभी कहते ही है भीष्म जैसे महारथी अभिरथी जो उनका जैसे महान प्रतियोगी कीर्ति आदि को प्राप्त कराने योग्य ऐसी जो लोग विद्यमान है ऐसा जो है वह स्वर्ग द्वार स्वर्ग द्वार को जोर देने वाला होने के कारण से ये जो है शक्तिया शक्तिया लगन कहते हैं ये जो है ये क्षत्रिया प्रतियोगी तत्व लगन जो क्षत्रिय ऐसी चीज को प्राप्त करते इस प्रकार इसको प्राप्त कर गया मानव को जलाते धूले समझो कारगिल दे गया कितना जलाते अपने आप हो गया हम नहीं चाहते थे अपने आप हो गया कितनी सीधे कितनी ऐसा ही तो लड़के पहुंचना कुछ कायर बन के लड़ना है ऐसे रावे से लड़ना है मुझे अगर हो गया अगर हम लोग धर्मित यही है एक छह प्राप्त और समान तक का है ऐसी स्थिति में जो है एक युद्ध होता है वहां क्षेत्र के लिए अत्यंत सुरक्षा है इसलिए तुम हे पार्था अपने स्वभाव को छोड़ो चंचल मंदिर वाला बंद करो अपने क्षेत्रीय स्वभाव अपना दृढ़ निश्चय के साथ आए थे आप लोग पिछड़ा था उत्तर कुमार जी से काम नहीं थी उत्तर कुमार जी से ले गया झारे क्या ऐसा ऐसे जब चल तो आ गया अब आ गया और देखा सामने तो एकदम चल गया ऐसा नहीं होना चाहिए अर्जुन ये काम करे गलत काम भाषिकार ये अप्रार्थितया उपन्नम निरीक्षा करके दिया अप्रार्थितया उपन्नम स्वर्ग द्वारा मंडावर का उद्घाटन स्वर्ग प्रकार द्वार को मान लो खोल दिया गया यह एक कवीर संतम लगनते क्षत्रिय ये क्षत्रिय एक सुविधा लगन थे जो क्षेत्र ऐसे लोग प्राप्त करते हैं उनके लिए मानो एक तरह से स्वर्ग द्वार खुल गया है हे पार्था चिन्ह सुखी क्यों तुम्हारे जैसे अनायास प्राप्त सुखी के लिए था तुम्हारे लिए अलग शीर्ष किया लेकिन मरने करके डर है ना मरो लो कोई बात नहीं तुम्हारे सर में सुख चुका है मरोगे तो सबको जाओगे सरकार द्वार खुला ही समय तुम्हारे लिए कि वे तुम्हें सोच रही उल्टा से भी बेचकर प्रार्थना करता है भगवान मंत्री बनी करती है उसके लिए और तुम्हारी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है पूछ रही मुझे लड़ते जाओ मर जाओ ऐसे मर सकता नहीं मिली अरे यहां से ही स्वर्ग मिल रहा है मरोगे तो और नहीं जीतोगे तो अरे यहां से राजलक्ष्मी को मिल करो हार भी अपन का आकांक्षा से जवाब दे रहे सर्व द्वारा अब आपित करता है ये विष्णु को बोलने के भगवान की मन में था वे अर्जुन के मन में चिंता कर रहा है यदि मैं हार गया तो कोई चिंता करने वाली कोई बात नहीं मरे बिना हारने का मतलब क्या मरना ही तो है मरे बिना हारना क्या भागो के घर में तो हार करते जिसे नहीं तुमको मरना पड़ेगा तभी तुम्हारा हार लड़ो तब तक जब तक मरोगी मर गया तो हार गया तो स्वर्ग हो गया इसे घर पर उठा मौका मिलना ये किमत सुख वस्तु जे बुद्धि अनायास है राज्य से चला रहा पराजय हुआ अति शीघ्र में स्वर्ग से लागू किया है तो एवं फिर भी देखिए है आप चाहे कुछ भी बोलिए हम नहीं मान हम नहीं क्यों अरे भले ही हाथ पाओ ये मेरे गुरु जो है चलो ये स्मृति कह रही है गुरु वा बाल वृद्धवा ब्राह्मण वा भूषण हाथ पाए माया कन्या देव विचार चाहे गुरु हो चाहे बच्चा हो चाहे बुरा हो चाहे बहुती जो है यश को प्राप्त हुआ कीर्ति को प्राप्त हुआ श्रेष्ठ ब्राह्मण भी करो हो जो राजपाई बनकर आया है उस को तत्काल मार देना चाहिए। ब्राह्मण न अन्य आदमी कहा है ना, तो ब्राह्मण मान्य सामान्य क्या मैं आज तारीख में भी कह रहे हैं, आज तारीख बनकर आता हूँ आया अंतम विशिष्ट हो गया अपमान पक्ष हो गया ही सामान्य रूपये में ब्राह्मण की हत्या न करी है, लेकिन आज तारी बनकर ये ब्राह्मण सामने वाले ग्रहण के रूप में हो उसको ये मार देना है। सर्व श्रुति को अपवाद श्रुतियां सर्व श्रुति को अपवाद स्मृतियां अवश्य बंद कर दी है। इसलिए तुम्हें मारना ही चाहिए ऐसा चाहते हैं कि एक अच्छक नहीं सुजन कदम हत्या सुखी हंसिया मार गए जो कहता है कि जिनके लिए जीना होता है वो तो क्या नहीं हम मरने को तैयार करो और सदन में मार करके मैं सुखी कर दो सकता जिनकी बात मुझे मौज मस्ती करना यही नहीं होगी राज्य में जमीन क्या कर इसलिए कहता है कि ऐसा आप विश्राम में सोचा विश्राम के जंगली का हमारा इनको सब काट देते हैं राज्य को इसने मां को काटा भाई को काट दिए सब तुम्हारे अपनी कीर्ति को रुकने क्या लिया समझते हैं होता थी तुम अब क्या हो जाओगे, ऐसा होता हुआ तुम अब अल्लाह से क्या प्राप्त हो जाओगे, उनके बारे में तुम तुच्छ नहीं होगी, अनादर का विषय बन जाओगे, अनादर का विषय इनके इस्लाम में संदेह तैयार आत्म अत्यंत एपिसोड हो गया। सुविधा ये होता है जितने हो सकता है मर सकता है और उसके पेशा से जो है स्वयं बन गए थे, स्वयं को परिहार करने के लिए अकर्ति को भी बंद करूंगा, मरूंगा तो नहीं करूंगा, इसलिए अपराध को बचाने के लिए श्रुति स्पष्ट का सामने बताने के अंत का सामदान अन्य की तरफ से बचो तभी तुम जिंदे रहोगे। अपने को जिंदे रखने की का इच्छा हो और हार की संभावना हो ऐसी स्थिति में लड़ाई नहीं लड़ना है। ये मान करके मैं अपने जन्म पर मारता हूं तो भगवान जब करूंगी जितनी महारत की लगना वो भी तेरे को करूंगी, उनके ही रखने तुम गिर जाओ, मैं अनादर ही होगा। भाषिकार कहते भयाल करणाई भ्यो निवर्तन करणाइयम के थे भयभीत होकर के जो है ना तुम इस मित्र से गुण को निवृत्त रहो, यदि मन चंदे चिंदी न कृपया कोई ये नहीं कहेगा अरे सब पर दया कर लिया, सबके साथ उनका प्रेम था, सब कुछ झुका हुआ देखना चाहता था इसलिए उसने किसी से नहीं लड़ा, ऐसा कोई नहीं कहेगा। न कर दया यदि काम महाराज मार्ग रहे हो क्या कहेंगे जिनके दृष्टि में आते क्या लगन परेशान शब्दम देवराज राम प्रति बहुमतो बहुमे गुणम बहुमता बहुत गुण संपन्न हो ऐसा जो उनकी बुद्धि में आते थी दुखा शिष्यम गुरु बाबाम उनके दृष्टि से अनादर भाव को प्राप्त कर जाऊंगे। दयागणाद व्रत मनुष्यता महारदा यम बहुमत भूपाया शिशिलागम 34, 35 और 36 इन्हों बताने के लिए है। शिष्ट निंदा पहले वाला शिष्ट पुरुषों तुम्हारी निंदा करेंगे, फिर 35वां में सूर्य पुरुष महारदा निंदी मनुष्यंत है भूतानी कथिष्यंत भूतानी कथिष्यंतिया विशिष्ट पुरुष होगी निंदा का कथन करता है और महाराजा क्या निशंत महारद्वन का सूर्य पुरुष सूर्य की सूर्य भी तुम्हारा निंदा के शिष्ट ही नहीं सूर्य भी निंदा करें के शिष्ट और सूर्य जो भय कोई बात नहीं कोई शत्रु लोग तो जरे जीवना दें और जो है अहिता अवाहिता मैंने शत्रा अवाच्यवादाश बहुन बोधिष्यंती तवाहिता सामर्थ्यम तथो दुखा किसे भी बढ़कर और तो क्या हो सकता है संसार में, जो जो बातें नहीं बोलनी चाहे सब कुछ बोल पड़ेंगे, तेरे को कहेंगे हिजड़ा है नपुंसक है ऐसे ऐसा बोल गई संसार में क्षत्रिय होकर के बहुन दत्तोसार्थ्यम और तुम्हारे सामर्थ्य हर प्रकार से निंदा करेंगे इससे भी दुख और बढ़ कर क्या हो सकता है। यहाँ दुख का चरण कह करके भगवान के रहस्य प्रकट कर रहे तथो दुख मुकिन दूंगा दुख का कारण जो है जिन एक अर्जुन का कहना या दुख का ये था कि शिष्ट पुरुष और वीर पुरुषों की निंदा उससे जनी दुख को मैं सहन कर सकता हूं, क्यों भीष्मी का मृत्यु की दुख की अपेक्षा से ये शिष्ट निंदा या वीर निंदा जो सूर्य पुरुष निंदा है ये हमारे सहनीय दुख है। इन दोनों प्रकार की निंदाओं से जनी दुख की अपेक्षा से भीष्मी मृत्यु जनी दुख मेरे लिए असहनीय है, इसीलिए उस दुख की अपेक्षा से मैं सूर्य निंदा इसी तीन दुख को मैं सहन कर सकता हूं। तब भगवान कहते हैं उन दुखों को पहले तुम सहन भी कर लोगे, लेकिन जब दुर्योधन खड़े होकर तुम रुद्रा देगा तो सुन सकता है इस करके जो जो ऐसी से बातें कहता है तो वर्णन आया है कि इस तालाब के ठंडे जल के अंदर ये कब थी, वो जनवरी माघ महीने में था ना, तो चाहे में तो दिसंबर है, तो माघ महीने में ये सब हो रखा है। यही अभी ऐसा है जो गीता के आने वाला है, तो उसी के बाद सब कुछ हुआ, 18 दिन बाद युद्ध हुआ, उसके बाद उसे छिपा। तो माघ के ठंडे महीने में तालाब के अंदर बैठे दुर्योधन की शरीर से कुछ न छू, दोनों लगा ढूंढ कर बातें तो हिजराए हम हो गए, हम की क्या तरह सामर्थ्य है, आ जाओ तक एकदम को जान दो, एक छप्पर मारा उसने तो आप उनकी पसीना छूटी ऐसे होने मिला। शत्रु बोलता है ना सामने नहीं हो सकता शत्रु, इसे भगवान जान के अंत में लाया है, तुम सारे प्रकार के दुख को सामने कर लोगे, ये शत्रु इंद्र को नहीं जरूर तुम अग्नि आए जाए, ऐसा दुर्योधन बाहर आ गया नहा और मारा, तेरे को भी आनी ही पड़े जान दे दिए, जब ये उल्टा पुलटा बोलेंगे तो सुन ही सकता है। इसलिए भगवान का कहना है कि बस इससे भी बढ़कर और क्या दुख हो सकता है, दुख का तरम प्रक्रिया तब पर आ सकते हैं किंच अवाच्य वादानी दी भाषा आच्यवादान अवक्तव्यवादान ये वक्तव्य नहीं है, ऐसे प्रवचनों को वे कहेंगे, जरूर एक दो बात नहीं कहेंगे, बहुत सारे सदप्रयोग कर रहा हूँ, अनेक प्रकार राम और विष्णु के अनेक प्रकार के वचनों का प्रयोग करेंगे, तब अजिदाह शत्रुंद उत्सयंत तब तुरीयम सामर्थ्यम विराज कवचालीन के निमित्तम, जितने जो है विराज कवचार युद्ध निमित्त जितने कभी कवच भी नहीं देना इसे युद्ध लड़ा, ऐसे महारथी था उसको कवच की भी जरूरत नहीं लड़ने, इतना सक्षम था वो जान दो, इतना उसकी बुद्धि तेज थी, उसको उसकी दृष्टि भी इतना तीक्ष्णता थी, बुद्धि नहीं दृष्टि इतनी तीक्ष्ण थी, वो जान रहा जान लेते तक पहले उसकी बाण जब आता है उस बाण का वेग चलिए तीक्ष शब्द उसे कान ग्रहण कर लेता और उसके साथ बाण छोड़ देते तुरंत और बाण हो गया, उसके पास तो पहुंच ही नहीं देते कोई बाण, एक ही बाण पास में पहुंचा था जिसके लिए भगवान कृष्ण ने रथ को